نن زمونگا دو بحثونه وی مختصر غندی یو تمونگا وایو الاخوا والاخوات دی تمونگا دام ویلی شو چه الروات من الاخوا رجالو پا فن کی دا دیر اهم عنوان دے دین مراد اگر راویات بھی دا حدیث چی اگر رونا افرین دیوی دا پا ہر طبقہ کی بھی پا صحابہ کرامو کی موی تابیرو کی موی تب تابیرو کی موی رستو خلقو کی بھی دے فن فیدہ را دا چی کلک لوا مونگت دا سخکاری چی لکی یو سلے دے داغ نم او داغ دا پلار نم معلوم دے دا سے بوشی چے دا دا دا پلار ہون دے سیم ٹو سیم بالکل دغ نم دا و دبل راوی ہونی و دا مخل کو خیال لائی چے دا دوار رون دے میں اس کے گونا رہی تکزر میں مثال تا حضار کوم دے عبداللہ بن دینار او عمر بن دینار عبداللہ ابن دینار او عمر بن دینار ارون نہ دی دا سے اتفاق راغ لے دا پلار پنم کے تدے فن فیدم تدک کرا چ سڑے کنا دے اسناد دا بحث کئی تدے دا دو کینا او دا خطانا پدے کے بچ کے دیش دیکھ ڈیرا سدا سے دباری کے خبر نشتا البتہ دیرا پارا یو دودری کتابوں نے راغی موجودگی موسر ضروری رہا یو کتاب حافظ ابن حزم دے تدینم دے اسماء و صحابت الروات یو جل کتاب ہے پدے کے راغے صحاب کرام و اسماء دی داغی نمون دی نچانے چے احادیث نقل لیا اسماء و صحابت الروات حافظ ابن حزم کتاب دے اور فن کے دار جامع کتاب دے اور دا صرف دا صحابہ کرام و طرح دشو لیکن جتا سوچا ٹوے نو معلوم و بداشی چٹور صحابہ روات حدیث ندی طور صحابہ کرام روات حدیث ندی پدے کے منگ دام معلوم ہے گی چدا ہر ہر صحابینا کم سمر سمر روایات نقل لیا تدے فن دا پارم دا کتاب پکاری کردا شوشی چی اور آوی دے داغن بالفرض منگا گرو چدو سوا روایت نے نقلی دا کتابوں نے جتا سمو رہے تو پدے کے میں نکلی چ پدے کے 150 داس روایت نے دی چپاغے والے اتفقا علیہ الشیخین چ شیخین دوارا حاغر نقل کری دی یعنی امام بخاری امام مسلم تدی دا مطلب نہیں کہ نور حدیثوں نے نشتہ دیا نور بیا نور زینو کی بھی دا چی اتفقا علیہ الشیخین یا داولی کی چی رواہو یا روا عنہ البخاری فلان فلان بخاری دے دوبر روایتوں نے نقل کری و دا غیر دا مطلب نہیں کہ نوری نشتہ تا مکتا گا تیتا مکا یوسیز دا غیر تبویب ویلشو مگر تا کٹی کرائی زوائیو انگری دیکھے یو شیر آگے منگتا تعینو کی چی امام بخاری دا دن دمر روایتو ناغستی امام مسلم تو دمر آغستی اور دا واقعی بیا پنورو کی دابرو کے معاجمو کے مسانیدو کے مصنفاتو کی قدش پدے فن مارنے دا بنیادی کتاب دے کم جماعت آستو خو اسماء الصحابہ الروات دا حافظ ابن جوزی پدے کتاب دے تلقیح و فہوم اہل الاثر تلقیح و بیا شاید سکار مار چاند دیکھ لے وہ عام دا کتاب جگہ ملاوے گی دا لاہورے ملاوے گی تارا حافظ ابن جوزی کتاب دے کتاب سیرو علام النبلا گو رہے چلتا کے نو دیم چھے کلا دے اور آوی تذکرو کی پورا داغے پاخر کی لکی چھے روا لہو البخاری دمرا حدیثنا روا لہو مسلم دمرا روا لہو فلان روا لہو فلان تارا علم یہ اسی دے بس اس کلا کلا پدے کے بے اختلاف ہم راضی اختلاف برا کی مثلاً سید عائشہ بارے کے بدا نقلی چاہیے 2210 حدیث نقل دی نو باز محدث باغ فگرز کے لئے فرق رہا اس کی مثلاً اب 2210 نہیں نکلی 2208 میں نکلی چا ممکن دا آگے نہ ڈیر نکلی نہ کم چاہ اہل فن نہیں نہ آگی ہوئی چیرا دا پدے کے ہوٹے تجارب دے تجارب نہیں آگی آگا حدیثوں نے لکھی کم چاہیے تمالوی نہ یو سر دے یو قسم عادت دے نہ بل سرا بل قسم عادت دے نہ بل سرا بل قسم عادت دے دا اختلاف پدے وجہ کی دا وجہ نہیں تھی کہ پہ گئے والے روایت نہ کہنے من غلط تھی یا تو چل نکلی تھی اگر نہیں ہو سمر جد ترا رسید لی دے ہا غامر بیا نہیں او یو دا کتاب دے مونگ سرا اسماء صحابہ الروات ادویم پدے کے خی کتاب چے کم دے اگر دے امام علی ابن المدینی دے الروات من الاخوة والاخوات الروات من الاخوة والاخوات اگر روات چغارون او خیندی دی او روات حدیث دی پدی کی دی کافی حدا پورے کار کر رہے اسے کتا سو دو اصول حدیث دا مصطلح الحدیث ہر یو کتاب گو رہے نو پائے کہ وا دا عنوان بطور عنوان موجود ویرت گئے مثلا ابن الصلاح سر گو رہے نئے کہ شپک سلوے ختم چکم بار دے اپ دے لگے دلے امام حاکم سر گو رہے نہ الت گے شپک دیر شم باپ پدے عنوان لگے دلے خواہی صرف عنوان کھولے یو سو کسانی خوزل دی پدی کتاب کے فائدہ دارا چ دے کے دی تقریباً ٹول جمک لی بلکہ ابو داود سجستانی ترخبل زمانے پورے جمک لیا تو کتابوں نہ مرکب دے پدے جز کے کتابوں ندوری اصل یو دے امام علی بن المدینی دے بل دا ابو داود سجستانی دے تام چاپکی کی دغشان لیکن احادیث و الاثار جدا کی نہ یو دے یو اصطلاح فنی اصطلاح دا خو مونگا بیا حدیث اثر و فلان فلان کو خدا وی یو اصطلاح دا یو سیز دے اس گورا تا دا مثلا مونگا خیو صحابہ کرامو کی دودا سے کسانو خی چہرون ادوار روات حدیث نو سیدنا عمر بن خطاب و سیدنا زید بن خطاب ادوار صحابہ دی ادوار روات حدیث دے پدی سزن مانے عوام دیر اگی تڑے دا جی بشیخ کاری کنا لگتا یو نصب بیان کنا سے اخیرہ پورے اور سو نخلق بیڑے لوے شیخ ہوک شیخ نا دے خبار کیف دا علم یو پہلو دے یہ دوبرا اہم نا دے سمرا چی خلق ورتا اہم ہوئی خبار کیف مونگ تا پدے کے فیدہ دارا چی انسان پدے کے تا دوکے نا بچ سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا زید بن خطاب دا دوارا رونا دی دوارا صحابہ دی اور دوارا روات حدیث دی صحابو کے منگ تو خیا چاہ درے رونا دوڑا تھا اس درے رونا درے والا روات حدیث وا چکتلی ناغا سیدنا علی رے سیدنا جعفر اور سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ مجمعین دا درے والا صحابہ کرام دیکھ علی جعفر اور عقیل بیا منگ چگور پا صحابہ کرامو کے داش سوک نشترے چار سلور وی یار پنزر اونئی یار شپگ اونئی تو دے مثال نوا رستو خلقو کے راضی صحابہ اکرامو کے سوک داسی نشتر البتہ صحابہ اکرامو کے اور اونہ داسی دی چاہا روات حدیث دی او والا داسی دی چاہا مہاجرین دی اور دیسرا پدے وصف کے پدے کے اس سوک شرک نشتر سیدنا نعمان سیدنا معقل سیدنا عقیل سیدنا سوید سیدنا سنان سیدنا عبد الرحمن سیدنا عبداللہ دا ابنادی دا مقرن لارن مقرن دے دا صحابی ارون دی وہ والا مہاجرین ہم دی وہ والا روات حدیث ہم دی پدے صفت کے پدے وصف کے پدے کمال کے دی سر سوک شریک نشت صحابوں کے منگتا دوا درے او وہ ملوش بیا پتابعین کے سلور رونا اور پندر رونا تم نشتا تب وہ حدیثین دوا نرے چاند لگے ٹول شمیری لی اب یا یو خود لی تا سوک جانا ہو نشی ویلے دا ٹول مام دد کی کتابوں نا مستق دو امام حاکم چکم کتاب دے صداغے نا دا معرفت علوم الحدیث چکم دے پدے کے امام حاکم ددے نا بحث کرے صفحہ 471 کے ذکر النوع الثالث والثلاثین من علوم الحدیث دیوی چ ہوا علم براسی عزیز داڑے خی علم دے وقد صنف ابو العباس السراج رحمہ اللہ فیہ کتاباً دنمک یا محدث نو مغست رخ بیا الجنس الاول الجنس الثانی من الصحابہ من الاخوة فی التابعین تابعین کے دشمیرلی سلور کسان محمد بن علی الباقر عبداللہ بن علی زید بن علی عمر بن علی سلور کسان دی محمد بن علی الباقر عبداللہ بن علی زید بن علی عمر بن علی اخوت تابعیون رضی اللہ عنہم دادا مثال پیش کرے بیبل مثال پیش کرے تو وہ کسان ہو سالم عبداللہ حمزہ عبیداللہ زید واقد عبد الرحمن دا اولاد دے دو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کلہم تابعیون اٹول تابعین پورا تفصیلی باس ذکر دے وفی التابعین جماعت و ملت المشہورین اخوان ضد ورونہ شمیر لی من اتباع التابعین ومما استفاد فی الاخیان من اتباع التابعین دی کتاب نتاسو نمونو فیرس اغسطے شے خبار کے افضل دے فن منگ دا فیدہ دارا چ انسان پرواتو کے دا نم دے اشتراک دا دو کے نا بچ پا دے گی دے بل سے فیدہ نشت دے ما سیوا ددا گنا چ انسان تا دوکا نہ لگی دراوی پو نم کے پتا نیائینو کے شپگ رو نشتر محمد بن سیرین انس بن سیرین یحییٰ ابن سیرین معبد ابن سیرین حفصہ بنت سیرین کریمہ بنت سیرین دا شپگ کسان دا تابعین دی شپگ رونا خوین دی اخوا خوات شپگ امام ابن الصلاح پل کتاب کے ہم دک قسم سزون لکری سے جمع ہوئے واقعی دا مختصر بحث تھے اور دے بحث منگتا فائدہ صرف دارا چی دا پلار دنم دے اشتراک دا وجہ منگا پراوی کی دوکن شو بیا منگتا دا پتم لگی چکل او آئی منگا چی رواہ عمر عن اخی ہے فرض کتابوں میں جتا سو گو رہے ودا سے پکیم رہی چی رواہ عن ہو اخو ہو زید چکا تہذیب الکمال یا تہذیب التہذیب تا سبور ہے تا سی قسم جملے راضی پگے تو دے فن کے فائدہ دارا چے انسان تا اگر نم بالکل معلوم شی صحابی اور تا معلوم شی تابعی معلوم شی تب تابعی معلوم شی اسناد کے اغلاق نہ پاتے کی دویم بحث کم چے دے پا کا بحث کے نن منکول غواڑو اگے تمنگا ادخال وایو ادخال کل کل آگے پر استعمال لفظ استعمالی کی ادخل علی المشایخ تیرے اصطلاح سے مطلب دے اصطلاحی الفاظ کی خلق دا آگے دا واضعین اتباع گئی خپل زانہ نے کہی سشے مثلاً تا نے سلائے تپوس کی صلات سے تو تبا خوانه دې کم چې خلک وی تحریک السلوین ته ایسے گپ لگے هغه اصطلاحی لفظ ده. په اصطلاحی لفظ کې صلات خدا کا مفہوم نه ده. الصلات فی اللغت دعا. صلات په لغت کې معنی څه ده؟ دعا. اصطلاحی لفظ کے اخامد ہے لغت تا اخامد ہے چاہے تاسو دو یعنی یو دے یو سیز لغوی وانگا یو پہ اصطلاح کے دے یو سیز وضاحت دے پہ اصطلاح کے دے صلات مانا رو دا قدنا دے پر بیا خلق خان دے ولی صلات تو صلات پہ دے وجہ ہوئی چاہے خلق تحریف و صلوائے نکی تے گڑی کی سا غلط ہے پیجن گلو دا ادا ادا کے عجب و کاری چاہے عربی نہیں عرب بچر ادا غلطی ہونے کی خدا کم چی عجب ہی زمون پر نیربی ذکری ناگی دا قسمت پہ جنگلو دا اسلام کی یا دا دینی اصطلاحات ہو گئی دینی مصطلحات پہ جنگلو زار نمکر اس سے کلا ادخلا تاسو کوئی گڑول پہ ادخال ہو پہ دخول ہو پہ دخیل جدا سے تو ہوئی لیکن اصطلاح کے جی کلا منگوائیو ادخل علی المشایخ یا الادخال تو دے یو دو مصطلح الحدیث اصطلاح دا اور یو تو قرآن مجید اصطلاح دا پا قرآن مجید کے ادخال الہی اس دوئے اللہ خبر ہٹو لے نا نا مانا دے تعریف نہیں کی گی دے با تفصیل گیا یو کلام روان دے پاگے روان کلام کے یو دا سے خبرات سے بظاہر داغے مخ کے اور سر سے جوڑ نہ کرے اسو جملے راشی کمون گوائے چی دا اللہ ادخال دے قرآن ٹول دا اللہ کلام دے قرآن میری ٹول دا اللہ کلام دے الحمد نوارے بسم اللہ نوارے تر ورناز پوئے ٹول کلام میں رہے دس تابعیت کی ریش جلائے جملے ماتر ازر اوکے ریش جملہ معترض تعبیر تنگی دش لیکن سیدنا لقمان چکل ذکر گئی یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم نور پر حصہ وئی ووصین الانسان بوالدیہ ادخل الیہ تو دے وجہ دا چدا کلام دو اللہ رب العزت دا لقمان حکیم دا کلام حکایت نگئی لقمان خپل زوی تخپل احترام نشی خولے جس تاپلان موزمادہ سے عزت ہوگا داغے با اثر تھا نہیں خب ادائی چی بل سوک دا پلار او دا مور دا حقوق و تعلیم ورکے نو یا اللہ ورکی یہ استاد ورکی یادا ہوں کہ دیشی جی کہا لقمان حکیم دا اللہ رب العزت حقوق و خودل دا اللہ غیرت دا گوارا نکڑل چی اگر دا پلار حق و نخی دا ادخال الہی دیخ ام دا کشان یو سیز دے چی مونگا دے یو کس کلام پڑوان دے ورستو یو دے پائے کہ مونگا دے زانہ سے شے ورنہ نوازو استاز استعلاح بدائی چی دا دس سم من البغات دا غیت ادخال ہوئے یہ رے دا کم یو سیز چی پا بد نظر باندے پا پردی کلام کے ور داخل گلیشی دا غیت ہوئی الادخال دے استعلاح دا کم چی مونگ دا ویو ادخل آل المشایخ ارے مطلب دائے چھے مشائخ و تا دا سے روایتون و نسبت کئی او سرے چاگا مشائخ و بیان کلی ندی دا غیر پارا مختلف طریقی ہے مثلا دا یو شیخ لکل لی خط ہے دا غیر شاگرد یا دا غیر وراق یا دا غیر نرائی قضوئے پائے کی پا یو جعلی سند باندھے روایت رور داخل کی داغ پخت کے داغ دا خط موافق اگر خط ہے کہ ور داخل کی یا نسخہ چرتا شاگرد لکھ لے دا ظالم سڑے چکی دے داغے شاگرد دا خط مشابہ خط الی کی اور پائے کتاب کے ور داخل کی کم سڑے چ دا کار قصدن عمدن کئی دے متروک دے دے کذاب دے اصطلاحات سادے چ کلف راشی یو سڑی مانے چ ادخل علی المشائخ دا بدترین جرح دا گپ نہ دا بدترین جرح دا سڑے کذاب کئی ادخل علی المشائخ دا مطلب دیو جنہ منگا وایو چھے اصل استعمال حاضر العبارہ فی الجرح الشدید فی راون من جہت عدالت پدے مانے دراوی عدالت مجروح کی چاچا چا داکار کر رہے چاہ سو کل جرح و تعدیل کی داو نہ گورے میزان گورے لسان گورے تہذیب الکمال گورے ضعفا گورے لکھنے میں کہ ادخل المشائخ ادخل فی احادیث فلان احادیث ادخل ادخل ادخل چ کم دیر آ گئے تو دیر آوی نہ بزان ساتن بگاری کل کل اوبل چلوش تری ہو تفصیل کو روا سنتا تھا چکل کلا باز راویان کرئی کر راوی دے حافظ حدیث دے سقہ دے او داغ پر روایتنو کے خلق ادخال کی دزان نہ روایتنو اور داخل کی اس دا غسرے دا سے دے چلے جوندے دے بالفرض تا دمخ تا چاہا حدیثون راشی دے بیدار بھی بی خوی دیوی جدا چاہ زیادہ کل دے دا روایتوں نے خود زمان دی لگا ما تخبل مسموعات یاد دی تا حدیث و راویان تخبل مسموعات یاد دی چھ ما پا کم کم سرد بانے کم کم حدیث ویل اس پا دی نسخہ کی دا سزون زمان دا خط مشابہ تیرا دی دا رے کی چاہ داخل دنے اسے کل آگا بیدار مغز ان آگا قلم زد کی مثلاً دا ادخل علی المشایخ پدے بابا دا سے بندے ہو دا سے جملے سے علی کے لیے دا استامخ کے ذرا احکم ذکر تو ہے کہ دا ادخل علی المشایخ چاہ دا جملہ مخایا پدے سے ہوئی تیرے سے لکھتے دا دیر اپا اصطلاحی لفظ را دی ضبوا علیہ بعض محدثین داغی پا کتابوں کے دا کس وسیزو نو لی دا پہے کے چاہے اضافہ کلی ناغی بیخی نروانی دا گا چل دو اثروں کی دیرہ پاسی سو کلوستے رش دیرہ پارا تا سو چکرے کتابوں نو گورے تو پہے کے بھائی لکھی جو دو بابا علی مکتب استاز پہنے پہ تشک دا بے کول پا دے وجہ باندے چھے نور سو وضاحت پا داغی اگر زمانے کے نشکے دیکھ دے وجہ نہ اصول داری اصول تحقیق کے منگا دوایو چہ دے یو انسان کتاب داغ دا بچی پشان دے زمونگا چہ بچی پیدائشی ناغلہ کا درب نہ لوئی گی منگا داغی دا اخلاق و اہتمام کو داغی دا خوراک اہتمام کو داغی دا ویختو اہتمام کو دا نکن اہتمام کو وقت تیرے دو سر سرا دے انسان پہ علم کے اضافہ رسی وقت تیرے دو سرا سرا انسان چ خپل زوڑ کتاب تو پوری نہ تب پوئشی چ دے کے دا چیز درست نہ رہے یا دے کے دے چیز کمے رہ دے وجہ نے اخیار سڑے آ گئی چا پخپل کتاب کے ہر وقت حق او اضافہ دے حق مندری جول او اضافہ مانی جاتے اس منگ دا سے خلق و سرمخ دیو چاہا پتہ لگی گی نا چے سمر علم دے پگی عقیدہ ہوئی چی فلان کے پہ کتاب کے ہر وقت کمی زیادہ گئی چی ملشی دماغ نرست پہ کتاب گورو انا سے بہن اور سبزدہ نگے انہیں کم چی کمال و خلق و دائینہ ایب جوڑ داو کمال لے رہے انسان چی کتاب تا شل کے عالم وقت کیلی کل رہے اور نن تا آگا گورے لگا تہذیب الکمال تا سو گورے بشار عوات پر تحقیق کر رہے کرے جد تحقیق کو نو ڈیر کتاب اڑا سو چاہ مختوط نو دیر آگے خوال اڑو نہیں ادلے لکہ حاکم ابو احمد حاکم دو لکھ یو حاکم ابو عبداللہ رے چاچا مستدرک لکھ لے یو حاکم ابو احمد دے اجدا رے دا کتاب الکنا والاسماء الاسامی والکنا تیرہ میاش کے ماغست رے کرو سنو چاپ شو لیم بسل چاپ شو اس پدے گے چکے میبارات یا کل ایسر سمیخری ہوگا نو مطلب رائے کہ امام مزی ہم حوالہ در حوالے چلو گیا اور بشار عواد ہم حوالہ در حوالے چلو گیا دیتا غلطی نہ ہوئی دا اس پکار رائے کہ سخل ایک دیتا لان نیوزی اور چکم کتابوں نے چاپشی چاہ حوالے اگر سرٹے لیگی ادلے بھی آتا تہذیب ہو کے وہ سنڈی کا منہ کو جمود قائل ہوگا نا کہ بس وہ کتاب یو شان چاپ سے کم شیب کے بتا ٹھیک نا خبر تو کتابوں نے کہہ دے انسانان نزیاتی کی کل پخوا کو بداؤ چنور خل کو بکی لکھ لو پڑا اس کو دگا نہیں کی لیکن بہر کیف کتاب کے انسان چگوری ناگا امام شافی رحم اللہ بویل چکل سڑی اور شی لکھ لی نو کلس کا لپس دیا گا دے بو چردا جملہ بدلتا لکھ لے رہا مناسب نہ نکلی دادا دے پکارو ادا تعبیر دا سے نہ ہو پکار دادا سے پکار دا نہ انسان دو ادنان اعلی طرف تو اڑان گئی اور زمون کا ذہنیت دار ہے نا دادا دے سڑی پر تذبذب دلالت کی علم کمو تاکہ اس میں خبر ہی گئی دا ناپو خل کو خبر ہی دے ناپو خل کو دا مصیبت بت برداشت کے کم راویان چی براشو چی اغاو پدے پوشو چی زمانی کتاب کے چاکہ میں زیادے کل دے ناغبا اخپل کتاب دوبارہ لستل شورو لکہ عبدالرزاق مصنف چکم دے امام عبدالرزاق چاہ جو مصنف لکل دے داغے یو خرے و اغدا شاند ظالمو اب داغا پا حدیثو کے ادخال گو دا عبدالرزاق دا زوح بلا وجہ نشتا ہے عبدالرزاق ضعیف نہ دے دا عبدالرزاق کتاب کے بعض سزونا آگے خرئی ور داخل کر دی اور بیل میں کی کر دی تدی وجہ نہ محدثین آگے خی چ دافلان کی کر دے اگر دافلان کے نسخہ کی نشت تدے باب کے محدثین پچا پردنا چاہیے چا چے کم کار کرے آگے خی چدا دا چل کرے زکت دین حفاظت دا ڈیر لازم نے تغیبت نشوے لے کلا چیو محدث تا پتو لگی گی چی زمان پا دی کتاب کے راز زیادے شوے دے اگر تخپل مسموعات یاد وی ناگا غیبان دو ببو کی صحیح پہ راہ کی خبر ختمش خباز محدثین دا سیوی چی اگر ایواران دا عمر آخری حد دور سی کہ دا سی عمر راضی پہ انسان باندے چی کہ دے غافل شی تا سو حرم خوبے جنک تا حرم سے علاج ترے بڑھاپا چراشی دماغی زوف چراشی بیار آگے سے علاج نشت خدا شان لوی لوی محدثینی دا حرم دا وجہ آگا غریبانان دا اختلاط شکر شی زوف شکر شی اگی تدا نہیں معلوم چی دار روایت زمان دے خوکے دا بل جا رہے اتا مغفل ہوئی سقر آئی ہوئی لیکن ترکی میں چی آگا تا دا حرم بیماری نو لگی دلے نو مسئلہ بدلی چی کل دے جاتا راگا نو اس مسئلہ بدل رہا اس باز مخلص مرگری شاگردان راشی چیرا حضرت دا کم سزن تاسو اس وائے دا خو زمون پا مسموعاتو کی نشتا دا ستاسو پا دی کتاب کے چاہے اضافہ کرے دا نو چی دے خسری او غفلت انتہا تا نہیں رسے دلے نو دے اقرارو کی چیو دے بیاغ روایتو نا بیانے و دا راوی کمزور خودے حرم ترسے دلے دے لیکن دے اختلاط شکار شوے نہ دے اور چکر تنبیح ورکلہ شوے دا چیز دا روایتو نستانی دی نو دا آگے نرجوع گلا و دا راوی قوی بھی دا دو پہلوگان ماتا خودل یو آگا چیز سڑے پخپل بیداری اپوئی کی پریبانے چیز دا روایتو نزمان دی اگر چیز چا زمان پا قلم کے زما پا کتابت کے دا لیکن دی لیکن دا مسموعات زما دینا اگا اکراس کی دا گنا بحث نکو دا ادخال شوی دی لیکن دا ادخال چلے دلے نو دی دویم دا آگے مغفل سلی دی چی آگا باندے ادخال شوی دی اگت آگا تو ہم ویلی شو لیکن لم یرجع عنہ آگا دا آگے دو روایت نہ واپس کی گی نا بلکہ آگا بیا بیانی تو دا راوی متروک شی جا تو وساقت باوجود دارا بھی متروک شی یعنی خلق وی داسن گا سے قرآوی دیچے متروک دے در ترک وجہ دک کرا نظر مثال میں درکم تو ابو شپائی کی خدا تا مخیرے قیدہ خیمت قیدہ در کبیر فرض دارا بھی خپل دغا مسموعات زما خلاف دی دے پری دیا گا رو دے خو ٹک در خو کدرے مراوی دا سے راشی شوائی دا مسموعات ستان دی اور یو شاگرد نہ دونا ٹول وڑتا ہوئی چیزا خطاویلی نہیں دے سمجھو دے بیا دا آگے باوجود ہم دا خپل غلطی نہ تسلیمئی تو دے مطلب دائے چدار آوی اس قابل استدلال نہ دے پاتے شو تو دا وساقت ختم شو دے تو دا حافظے جواب ورکر دے وہ دا اسلاف و طریقہ داو چاہیے بس زوانے کیوں نئے بہ حدیث علم حاصل ہو اچھا زوانے کی بہو نو حدیث بے نور و تخور زمون کرے عجمو کے عجیب طریقہ یو سڑے و شل کالا پنجیش کالا نو حمیر صرف میر یعنی فنون وخی میبزی صدرا سے راجی وخی وہ جگرا شپیتم کال کے رے قدم کی دے نبیا دے شیخ الحدیث سی بغیر تجربے نہ صحیح بخاری ویل شروع کی سوال لائے جدا سے خلق و صحیح بخاری سہا کر رہا انہی دا صحیح بخاری حق نہیں شیرا گورے آخو جی لگیا یہ بس صرف لفظی ترجمہ ہوئی اور یا وہ سمسلے کی چشمے اور تنگولی ہو احادیث اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث تھی اگر پتی طریقہ قتل پکاری جدا فرامین دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان مطابق نہیں یا زمان مخالف تھی زمان کا سر سرم رہا پائے کی بنیادی چیز داغے اسنادی بحث تھے دویم داغے دا غریب الحدیث نہ بحث تھے درم دا چ داغے ناسخ و منسوخ معلوم گلیش اصل اور انداز پائے حدیث کے مسائل سے زمان بخیال پنے طریقہ کا سڑے اور دو حدیثوں میں ہوئی کہ وہ بصیرت پیدا شی زمون خلقوں کے بصیرت پر ہی نشتا چھے عام روایتوں نے وہی مرے حدیث میں تر آگے اسناد ہوا یا داغے ماد لگے تجزیو اس شیخ الحدیث سے ابتدا نہیں مدو دا زمون دا کور حال لے مونگ دے باپ کے دیر کمزورے کو دا کمزورے اظہار نو پکار پکار دارے چھے مونگ دا زوانے پا عمر کے سنگا نحو صرف آئیو چھے دا شان دے مونگا صحیح بخاری و صحیح مسلم ہوں گے لے دارن یہ مونگ سننے اور باہم گئے لے اب یاد آگے چھے کم حشر کو مونگ آگا تاسو ٹول فضلائے شاید تاسو تو معلوم ہے چھے صحیح بخاری خلق پڑھا ہوئی نو استاز پہے کس ہوئی پاگے تفسیر ضرورت نہیں تلق آپ یہ شاگرد بھی لگیا ہی لگیا ہی لگیا ہی کہ جب تک آگے عبارت کے سب اعرابی غلطی ہوئی استاد وہ ہوں گیا اب اٹھو گیا دے طریقہ والے جب ان کا حدیث وایو کل اگل ازو خفشم کیا خیر مونگ با قیامت پر سو آئی جب ان حدیث سنگ ویلو یا زا حدیث چاہتا خیمہ نداز سنگ خیمہ محدثین کے ڈیر داسی ہو چکل ہے وہ پوش ہو چھ زمان حافظے اس جواب ورکل دے نا بھائی علمان حدیث مو آئے اس زام را نشم کو رہے دل تک استاد آئے دو گھنٹے درسی زیاد نزیاد دے دا پارا زمان دا خالی روز پورے لگی اور اتوار دار روز تا دو سو جو پورے لگی یہ تیارے وان دور وقت لگی وچی اصلے حدیث خی نبائے بسم را وقت لگی دین نہ گپ جوڑو لری پگار دا نہ ضروری جنگ صحیح بخاری ٹور ہو لگے ایسا دے ویلیشی لیکن کما حق ہوئی صحیح مسلم دے لگو ویلیشی لیکن سنگ چراغے حق دے شانت نے بولی سننے اربا دے وہ ویلیشی ٹول لیکن سنگ چراغے حق دے رہا خط طریقہ تھا استعمال چلا رہا چمنگا پہ ہر کال کے دے یہ کتاب دے دو ایسا نہ طریقہ ہر کال کے یہ کتاب کے دے اور دا دوڑ تل رہے گئے کم دوڑ چلے پہ یو کال کے دن ہو گیتا بنو دا تل رہے گئے خبر بس ہمیں تو بار کے دا زمون گا سرا کم دا ادخال مسئلہ چلا اگر دک کشان دینا دیر پارا اس مونگا گورو صدا سے روات لکا ابو حذافہ السہمی اور راوی دیکھ ابو حذافہ السہمی تاریخ بغداد تا سمجھے دا بنیادی کتاب دے ازان اللہ پیرا کے ڈیر شے اقوال کے آغا کتابوں کے نہ ملاوے گی یا دا مصنفین اصل کتابوں نہ ملاوے گی تو دے گے آغا اقوال ملاوے دیش لکا دار قطنی اور قول وی بالفرض اب بتاتے سے نہ ملاوے گی خطیب باغا باسنت لی گلی مجھے بل رہنے میں لاوے گی نخت بدلتا رہ دے دے جل چار صفحہ چوبیس کے دا ابو حذافہ بارے کی خبر رکھے دیوئی قل تو کانا ابو حذافہ قد ادخل علیہ عن مالک احادیث احادیث لیست من حدیثی. ابو حذافہ السہمی غالباً دا آخری راوی دے چاچ دا امام مالک رحمہ اللہ نا موطا ورے دا راوی سے قرآوی دے راوی سے قرآوی دے موطا دے دا پر روایت نقل ہوں دے لیکن دا امام مالک رحمہ اللہ دا موطا نے علاوہ چی دا کم روایتو نا اوری دلی دی نو پائے کہ ادخال شو دے استاد اصطلاح مطابق دس سم من البغات شو دے یعنی خلقو پکے دا سے روایتونا دا دا پا مسموعاتو کے ور داخل کر دی چاگا دا مسموعات ندی دا دا خپل استاد ناغ ندی ہوئی اسے تا دا پتہ نہیں اور یہ سرے استاد مانے اعتراض ہوئی کہ دا موتار آبی خدا سے دے مجھے تا بحث کری تو آپ وہ گئے چاہے معطا دار آئی ابو حذافہ سے کم دے معطا کے چاہے ادخال نہ دے کرے ادخال خلق و پاگے سیزنوں کے کرے دے چاہے تو معطا نہ باہر دے اگر پارا بیا طریقہ دارا چاہے معطا دے امام مالک نہ سمر خلق و ویل دا تا سو اگر سرا دے دو دا معطا مقارنہ ہو گئے طریقہ دا ہی گا چ مقارنہ او کین پدے کی بدئی او روایت ہم اونچ نیچ نہیں دا دلیل دے دے خبرے چ ابو حذافہ السہمی سے قرہ دے تے دپ کتاب کے دخل چ چاکل دے ناغا دخل پاغیر احادیثو کے کلے شے دے کم چ دا موطا نہ بہر دے موطا نہ خبر یہ دا سجدا بہترین کتاب دے گا تم گستاران دے تسو وے نیلو رحم اللہ بویل یہ صحاح کی ماں ہے صحاح مور اگے کہ ہو احادیث امشت دے اور اگے کمال لائے لائے کتاب چپے کہ صحابہ کرام و فتوی امشت لگا قرآن خلف الامام کے پے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر فتوی رخ چ جہری کے قرآن خلف الامام قول نہیں پکار اویل زنو پوں ابیل سری کے گم افت بولا تھا اختلاف ہو تو موافقت نہ بحث نہ گوں پتی سنما نے جان پویول پکاری چیز کم شیو کم ازما مسلک نہیں خلقہ سے لگیا ہی رہا تھا مسلک دے فلان فلان ہم مسلک نہیں مونگا تا تھا علم ٹرانسفر کو چیز سیز اسلاف دے تو پدے نظر کتے لے اسے اسڑے چی گوری اگر دیو گوری ایسا کا موافقت کی ادی کی اوکا مخالفت کی مخالفت کی اسے درہ سرزا موسیٰ مرخ وہ کمشے چی مونگا بیانو نا اگر دانی چی زمار آئی ہوئی اگر داسی چی مونگا وقتا ودا نہیں اردری چردہ چی موتا کے داشتہ دے موتا کے دا سیدنا عبداللہ بن عمر دا فتوشتا چی پا جہری منزنو کے ویل ندی پکار اور سری منزنو کے آب ویل زویل فتوانا بس بعد خلق ہوتا تو دالم حقاری فتوا فتوا کاری نا اور دیو نے عمر فتوا اور تو فتوا نہ اغم پیادا منی خلق دے ہوگی کم خلق چاہ عزت کرا چاہیے پیادا کا نہ منی تحقیق دے اسی کو پکا دی پوری عمر گھر رہا لو صحابرے ماں سر کو لے مارت اجتہادی امور کے لچک بھی اگر آئی دا سنن جوازی بھی تا قول جوازی بھی نمات افلانے شیخ ہوئی جدا دا خز و دعوت تے چی دام ٹک ہوئی دام ٹک نمایا دا بس خدا نا پتا دا آگی ذہن دے بس دا جوڑ کلش دا ذہن جوڑ کلش شیخ حمید اللہ دا ذہن جوڑ کر تمائے شیخ حمید اللہ سے کہ مشکل کی اللہ نے مشکل آسان کی تو بار کے بار استم کے بعد شیخ دے مانا کشر دے دے پہ جنم الف نہ تریے پورے پہ جنم چمن ہوا دا سوچنا مکے گا اپرے دے پچا بانے ذاتی ہم لے دا فن گئی ابار کے علمی سزنا علمی سزن دے گنجائش ترے تو بیا غدا خبر ہوگا چاہے غدا ہوئی چاہے احنا خدا موز پکے کم ذہلی کرے نمارتے جدہ کم ذہلی کرے چاہے قرآن دا اللہ کی داد دادی اوسرے ہوئی چاہے قرآن دا اللہ کی داد غلط خبر ہے نہیں خول پکار کا شرام دا تواتر عملی پہ جانا دس قرآن پسے ثابت دیتا تھا استامون دل تے گدا امام ونی فراغلو خود دل تے کم صحابہ راغلی یاغینا تواتر عملی سر دغه ثابت دی بس ٹھیک کم علاقو تے لگا بخارا سمرقند تے کم صحابہ تے لی داغی پا عمل کے امین بل جہر مستعرف ول جدا مست از تواتر عملی سر راس دل ٹھیک دے جگل سی خدا غلط انداز دے جے صرف زان تا رشتی نے وائل او بل تا درو جن وائل لچک خلق پیدا کی دا اجتہادی امور دی صحابہ کرام کے ڈیر سترے راسے چاہا رف الجدین کی ڈیر راسے تے چاہ نکے ڈیر امیر مل جہر کی اور ڈیر نکی تب اس وقت جلال خود دعوت دے وقت کے مگتا ضرورت دا مفاہمت دے دی چیز نے راکم جدا خلق خی انا درست طریقہ دبار نے چے اسڑے گزار کی ناغدانے کی جدا حنفی دے او کلا غیر مقلد دے اگر ایلا مسلمان دے افسوس دا ہے کہ بار خلق منگ مسلمان نے گنی اور منگ یو بل مسلمان نے گنو لگ دو خیار تو اپنا کار اغسطل بگار دی دا اختلافات دا کم جی زستا سو مخ کے ذکر گوم دا آوام تا مخ ہے آوام تا ہوائے دا غم ٹک دا و دا ہم ٹک دا بس خبر خبر زمون خلق آوام تا دا خبر ہو کی نبی آگی تا خلق سوئی چی جی دا وسنگ چلی دام حق ہوئی دام حق ہوئی یو پکی خام خواباتی لی بس پتہ ہی نہ کوئی کہ غریب چدائش سے حادی امرت اختلاف پر نصوص ہو کے تصادم چراشی ناغ گنا دے اپا اجتہادی امر دے پہ اجتہادی امور ہو کے دا خبر آڑوی نا نبار کیف دا کس مسجدون دا درست نریڑے دے سرلے جڑا ہوشی دا سکی گئے خر کانا ابو حذافہ قد ادخل علیہ عن مالک امام مالک دا موتا چکلو لکلا نو منصور غالبا نقد ویلو منصور دے یا منصور دے ابو نعیم لکلی دی دلائل سجی گئی حلیت الاولیاء چدائے وقت کم امیر و ناغا امام مالک توویل چتا دا کتاب روڑا سنگ چے سیدنا عثمان پیو قراعت وان خلق مجتمع کو نمونگ وا مسلمانان پابن کو چپ معطا و عمل کی پول سنا بتا کہ زمون تو زمانے خلق ہوئی جی ٹھیک لگا اتفاق پر رضی لیکن امام مالک کو فرمائل چنا راگے وجہ دارا چھ دا معطا نا بہر دمرا حدیث تی دا صحابہ کرامو چھ دے بالکل متضاد دی او اگا اطراف و اکناف و ترسید لی دی اور پاگے باندھے عمل کے دشی وہ داللہ مشیت دارے چھ دے امت کے دے فرعی اختلاف موجود ہے وہ داللہ مشیت بولے تخام خاص اخبل تابے گئے جی اس وقت برف الجدین نے کی تھا وہ غلط ہے جو سرائے مطمئن نے کہی دے اس وقت امین بل جہر نے گئی غلط ہے جو سرائے مطمئن نے پا امین بل جہر گئی سنت سر ادا سے مقابلہ نہیں پکار دا جدا چمنگ خپل مسلک ل تائید گرو چبئی دال قرآن عین مطابق دے دار حدیث عین مطابق اللہ خبر لیکن دا کس میں خبر ہے جدل تر سوکھ دا چلنے گئی دا تنگ نظری دا تنگ نظر ختم کرے گنجائش پیدا کے جواز پیدا کے امام مالک رہ محلہ آغا امیر دے دبرے نہ خود دے کہ تنگی دا تبلیغیان نے خبر اگئی پتا سو خبر نمبر لگی وبار کے تبلیغیان دا ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ محبوب دے او اللہ دا غواڑی زما دا محبوب ہر ادارے پد امت کے موجود ہے ارے صحیح خبر ہے صحیح چ ہر چاہ ویلی نہ صحیح صحیح رف الیدین کول رف الیدین نہ کول آمین بالجہر کول آمین بالسر کول لاس دل تک ہو دل تک ہو دل جوڑن دول دا ټول سزنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو کې ثابت دي. ټیک ده، د بعضې اسناد و قوي وي، د بعضې قوي نه وي. ته به دې ته صحیح وایي چې دلته لاس کې خودل دي، بل به دې صحیح وایي، بل به دې ته سخ وایي. دغه اجتهادي امور دي. جوازی سنت مونگ فرق نہ ہو پائے اور خلاف تحقیق خبر قیدا گور ادا ہے پائے عبادات قیاس نہیں کہ قیاس نہیں نہ مزاق شانتے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس انکلی دی صلو کما رہی تو مونی رسول لی پہ یہ ادا نہیں ہوئی چی خضا بلا سے نگئی یہ بھی لی خضا علیہ السلام دی شاہد دی مونی مکی دلتا پریشان دی ناکھو ویل پگا دی جی فرق نیشتا پگی کسوک فرق ثابتی ناغا بیا حلق خبشی مونگ نا فرق چکم کسان ثابتی ناغا پا آگے روایت دی ثابتی چک آگے روایت کے سوکراوی دیا صحابی چلاغا نا قرآت خلف الامام حدیث نقل لے بالفرض استاد جواب اگر تدا اجلاف عربی دے پیغمبر سر پادشاہ نو دے خزر نہ سے طریقہ دا نہ نقل تو پکرات خلف الامام کے مردود دے خزر نہ سے پریوار کے قابل قبول دے کمی اور صحابی دے ما کل یا سو دے حساب کے ہو گئے حساب اخر دا کے ہو گئے عربی جامع المسانید کے ہو گئے چدا عربی دے تاثر کدا جائزہ ہی جائزہ کہ ماں سے اشارے کو لے دینا صحابہ علمی جائزہ کہ یہ تمہارے اشارے کو لے تو زیادہ دے جو سڑے صحابی دے اور تداوے جدا عربی دے اور پیغمبر سے رڑے مدن نے پاتشے لحاظ در خل جدا فلان فلان دارے وہ تن قابل قبول نہیں اور چکلا دا خزے دا سجدے ذکر کے یا دا خزے دا ناس ذکر کے انت قابل قبول نہیں را کمزور ہے دے بار کے بدائے وہ تحقیق دے اوکے بم خبر نہیں اس دار آئی چی کم دے لیست من حدیثی ولحقہ صحو فی ذالک او دا ابو حذافہ نا چی کم دا سے روایتنا نقل لی چاگتا موتانا بہر دی نونگو سوال چی ابو حذافہ صحابی کذابو نا منبوائی لم یکن ممن یتعمد الباطل لم یکن ممن یتعمد الباطل دے قصدن عمدن دروغ نوئی روایت نہ مانو روایت میں موضوعی لیکن راوی تم کذاب پدے وجہ نہ وایو چردی سڑی پ کتابوں کے خل کو ادخال کر دے اب ادخال دتا معلوم نہ رہے اگر ادخال دتا معلوم نہ رہ محدثین دا پریدین ادا چان یری یو روایت کی جدا روایت داغت مصنوعات نہ دے او دائیں نہ رہ تہذیب الکمال یاد سیر اللہ من نبلا چیز بار بار تا تنقیر کم دا اولو لے اولو لے بیادا حرم دا وجہ نظر تنو مالو قدر یا دوبارہ کتی نا حرم راشی حرم راشی غفلت راشی یا سڑے اجگار تا ہی بالفرس گن وجی ایک امام بخاری رحم اللہ بائیز انو کی یاد امام ترمیزی دا سو گرے بابن بابن باب سر ونم نہیں اولے دیکھ نور سوجہ نہیں دا جدا تصنیف تعلیف شروع کے دا سب اندازہ ہو لگی چکرے سڑے یہ اسی زبان کار کا ول غواڑی دا غیل عنوان کی ریخ بیارے مشغول شی با دنیا کی چاہتے ولس کا لپس یاد شی نبیات ایر سیر شی ویخ ناشیت لاندے معلومات رائی شی وغشی رائی ہن بلا عنوان پت مونگو چکرے سبقوی نمونگتا وی بابن بلا عنوان کنا بلا عنوان سجن ماس رڈیر شی ریو سم رہ سر پرادری چلاغی سو عنوان نشی کی خورے دو اور اگر لارنے بلا شہر روایت دے خدا انسانی مزاج دے دے چکر تحقیق شروع کی مونگ اخفر دے نتیری ہو سم تیری ہو پتوانے کل پیرے آنداشی تحقیق دے بیا نہ ڈوڑے پیجنے نہ چاہ پیجنے مسلسل وہ لگیا ہی لگیا ہی لگیا ہی لگیا ہی بنی آدم نگا نا ستلیش جس ستلیش نے بیا اکثر فرض مزم نگے دے راوی مقام دا ہے چھ موتا کے دے صحیح دے اور غیر دا موتا نہ دے ضعیف دے دا تحقیق کار دا کرے انسان دیر کمزور دے بیا چھ کتاب تو گوری الٹے اور دور دے دا سروزی دوروزی دروزی پیدا انداز وی سروزی پس بیا کار شروع شي خلک وی چې په یو حال راغ الله یې نه انسان کمزور دی کله یو ځای کې منډی وی کله بل ځای خدای چې انسان مختلف عناوین باندې بحث شروع کی یعنی یو دے اصول حدیث کے اوکار کئی بلے چت قرآن کے گئی بلے فقہ کے گئی خواہ دی لکھی امکلے دینا پر جہاں ذہن کے نا چاہی اگر دی لکھی بر وقت پختو کی چی یو کار دبل دمائی گا نا یو کار دبل دمائی مدا حکی دا سے خوی یو سیز دے اگر دا چی کرتا یو کار کے یو فن سر متعلق اور تاگر یو لس وزے پر خودو نتبہ خالی یو ذہن شی کہ جی کم سیز دفاع تم و تعالیٰ نے کہ اور داغے لگن دماغ خوش ہوئی تو بیا دا علم دا قرآن یا علم دا دین تو دے مثال جی کم دے دا وحشی زناوری انسان نہ دکھ دی تو بیا ایت نبا دی خسی زائی سمجھ زمان تجربہ دا چی اگر دے اولی کلی شی ہر سے چیز دو جملی دی اشارات کی اگر دے اولی کلی شی چی کار کوم کلا نو زین کے سراشی نا پسور رنگ دی اولی کم چی مالا پا دے زی فلانے فلانے بحث کول دی اباس اس میں گوا خال تصور لی گوا تو بیا جی کہ مطالعہ کم دے نا سر لی گلو والے بیاض اضافے ہو گوا چدا کل لی دا کل تو لیکن مم یتعمد الباطل لم یکن مم یتعمد الباطل بیا دے لکی چکان مغفلا روى الموطا عن مالک مستقیما و ادخلت علیہ احادیث عن مالک فی غیر الموطا فقبلها لا يحتج به لا خبر شو دے امام مالک دا سے روایتنا کم چی دا موطان بہر دا نقل کلی دی نا ناقابل استدلال دی عبارت دی کان مغفل روال موطان عن مالک مستقیما یعنی امام مالک نے چی دے کم موطان روایت کی نا درست دے و ادخلت علی احادیث احادیث عن مالک فی غیر الموطا لاغا دا قبول گل قبلا لا یحتج بے دا موطان بہر چی دا امام مالک نے کم روایت دے اخلی لا نا قابل احتجاج جی اس بتا پویشو ہے چی جرح و تعدیل آسان کار دے گا نا یہ جو ادخل آلان یا توردہ نہیں کوئی جرح و تعدیل لیر مشکل کار دے اس زمان کے شاگرد راغل ہے حضرت تاکہ دے وجہ لیٹ شوں ما دے جا سردہ بسنگ چل کے گئے ما جو سمرہ معرفت علوم حدیث دے کم سے کم جرح و تعدیل بدا غمرے ہوگی دے برد سے تاکہ یہ وجہ دارا چھ دے کہ کم قواعد و ضوابطی وغیر سر دا سے مثال لمنگ ورکو دا سنگ جیسے پیش کو دارے لگٹ کتاب جوڑی اسلاف و کتابوں کے مثال نہیں دے یہ خبروں کی قیدوں لی کسی محمد زما کوشش دائی چې مونږ دا فن آسان کو دا یو راوی شو ابو حذافه السهمی چې دا ثقه دی حافظ حدیث دی لیکن د دې په کتاب کې خلکو ادخال کړ دی هغه ادخال باره کې قاعده راشوا چې کم روایتونه د امام مالک ته نقل کی دا غي دوه قصونه دي یو آج یا موطا کې نقل دی ادرست هغه سما ثابت اور داغے نہ باہر چکم دتا منسوب دی اگر دا دن دی اگر اصل کے بل چا دا پنم بانے دا امام مالک نہ داغے روایت کر دے اور اسناد اگے دا پارا ہو سکے پدے وجہ اگر روایت نہ بنا قابل احتجاج بھی اگر چہ راوی سے کرے نہ ناقابل احتجاج نا قابل احتجاج اگر تو موضوعی باطل بنیاد کے بساتے کلم گو آئی لاس لو تب ایس لو دا گورا جی بت دونوں جوڑے شو چراوی سکا دے روایت دینا قبل ہے راوی سکا دے روایت ہو رہے نہ قبل داغپ کتاب کے داغپ لائل میں کہ اضافہ کڑی شویدا اب اضافہ پدا سے اسناد کڑی شویدا چاہے وزری ہے اس پدا کے سند بانے تا تھا ان ملامال بن نیات رو رسی نہ تو بس نہ ملامال بھی نیات بحث لڑے تب وہ مختم ہوئی تب وہ دا روایت پدی سنت بانے بحث لڑے دا روایت پدی سنت بانے بحث لڑے دا کم چمنگو ہوئے نور ہو انما الاعمال بالنیات صحیح حدیث تھے بلکہ بعض محدثین ہیں تو مشہور یا متواتر ہوئے دویم راوی پدے باب کے چکم تاسو ز خیال غالم اغا احمد بن عبد الرحمن بن وہب المصری دے احمد بن عبد الرحمن بن وہب المصری دا ہاغ راوی دے چدا د صحیح مسلم راوی یو کتاب جائے تو وہی رجال و صحیح مسلم یو دل کی کتاب دے راغست ہمارا انہوں نے دے ابن منجوے کتاب دے ابن منجوے ایک بتا تھا اگر روات معلوم شی چاہ متکلم فیہ زمونگ دے دور کے کم دور کے چمنگ تیری رو پدے کے بعد خلق با آتا تھا تو دے راوی بارے کے رو دا احمد بن عبد الرحمن بن وہب بارے کے راو ضعیف راوی ہے مختلط تھے امام مسلم دنا حدیث بولے اگستر جتنا دے فن واقف ہے تب اور تب جتنا پدے پوئے گی نا یہ قول لباس راغستر ہے دا بعض خلق چی دا ٹول کم کار چکے پر تقریب و تہذیب چلے تقریب و تہذیب والے کار آ خلق چلی جا پوئی نا او مختصر کتاب نے غتالی اور نا رہی بس تدا آگے نا بر بر بھی الگ شو بولا مختصر کتاب نے دا احمد بن عبد الرحمن بارے کی روا عنہ مسلم احادیث کثیرا واحتج بها فی المسند الصحیح دا عبارت دے امام حاکم دی کتاب نوں دے المدخل الی معرفت الصحیح من السقیم دو جلد کتاب دے دیر ضروری کتاب دے دا یو جلد کے ہم چاپ شہر ہے فائی یو جلد خنر ہے اگر دا المدخل الی الصحیح ہوئے ہم دا کتاب دے خود یہ نسخہ کے فائدہ دارا چھ دے سرا آغا سزونا جمع دی کم چھے دا شروعات چاگا مختلف انفیری یا آغیبان خلق بحث تی دا صحیح ہے نو دے نسخہ کے فائدہ دارا المدخل الى معرفت الصحیح من السقیم دے اس پلے و تجربوی چھ قلتو لیبی عبداللہ محمد بن یعقوب الحافظ مجھے امام فسری وائی تو ما ابو عبداللہ محمد بن یعقوب تو ویل چھ دا احمد بن عبد الرحمن نا خلق حدیثو ناخلی داخل گئی اگر طویل چ احمد بن عبد الرحمن چ او ابتلیا بعد خروج مسلم من مصر مصر تراغلو امام مسلم احمد بن عبد الرحمن مصری دے امام مسلم دد شاگردی کولا ترکے میں پورے چ امام مسلم دد شاگردی کولا دے پاگے مصیبت کے نو گرفتار حرم تو نو رسے دلے اختلاط پہ نو راغلے دپ کتابوں کے چاہے ادخال نو کرے ادخال الگ شیو دپ کتابوں کی چکلے امام مسلم د مصر نہ باہر ہوت اور کم کالو دے وہی چی لا نشک کو فی اختلاط ہی بعد الخمسین و مئتین 250 ہجری کی دے غریب تھا دغ مسد راغلے تھا او دے ادخال نہ بھیجنے ہردے پدی نہ پوئے گی چما پدے روایتوں کی کم روایتوں دا باہر دی او گم دا باہر نہ دیا اس قیدا سے شوا دا مسلم چکرے دا مصر نہ لاڑ امام مسلم اور داغے نہ رستو پہ 250 ہجری کی تکلیف شروع نو معلومه دا شو چې امام مسلم د دنه کم روایت اغستی دي هغه قبل از اختلاط اغستی. لہذا په امام مسلم چې څوک دا اعتراض کوي چې دې دا سر رواتو نه اخذ کوي چې هغه ضعیف دي، دا اعتراض د سر ته غلط ده. یو سر دی چې دا تفصیل نه معلوم نه وي چې دا خو جی مختلط ته امام مسلم ته روایت اغستی لہذا ضعیف ده. په دې سیزونو کې په علمي سیزونو کې جلدبازی نه کار مه اخلئ. فتوا ورکول او علمي خبره کول هغې کې د ډېر سوچ او بچار ضرورت دی، او ناروغ رجوع هر څوک نشي کولی ما سوا د عمران خان نه چې هغه یو ټرن ډېر زر اخلي که نه. دا د یو ټرن اخستلو خوی دا ښیي، خو الهغې چې سړی تحقیق وکړي او خبر وکړي چې بلا تحقیق ته خبره کې نه سو یو ټرن واخلې. دا هر وخت رجوع کول هر وخت رجوع کول دا ښه خبره نه، سوچ سمجھ ہوگا آگے درست خبر ہوگا. دیوی چدا 250 ہجری ہوا بعد خروج مصر مسلم میں مصر والدلیل علیہ حدیث جمعت علیہ بمصر لا یکاد یقبلها العقل. دے امام مسلم چکر دے مصر نہ باہر ہوتل دے تو دوسرے چکم روایت نے جمع شوی دی عقل غیتا ڈو صحیح وئی نا څنګه چې ودا سرل تر روایتو کې چې هغه پیدایش نه مخکې مړ دی استاد اللہ منی 225 ہجری کی یو کتاب لیکلی شي او پاغه دستخط 222 ہجری کې کولی شي دا به صحیح ده. کتاب 225 ہجری کی یو کار شو 208 ہجری کی یو سړی مړ دی هغه پاغه دستخط کوي صحیح وایو. دا بالکل هغه شی صاحب مفتی اکمل راغلی مرته کتاب کې موږ نه تپوس کړی کار بھرے سم کڑو گا پکار لو تو دمخ کے نشور ہوگی جو دستاویز پیش دو منصور یا دغه زمانے کے مامون دی زمانے کے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مونگ تا دستاویز لکلے دے حدیث دے چی دا فلان کی زید دا یہود و نوا جزیہ نشی اغسطے خدا دے لو یا دچکا وا اچھے خبر شاہ رویل پوئے سرے پکار دے خطیب بغدادی نے تپوس اگر چوک ہوتا ہے دا دستاویز جعلی دا علماء علماء یا پیج نہیں پوئی کی بدے بولے جعلی دے پدی لکلی دی چھتے دے کاتب معاویہ دے دا پچی ہجری کی لکلی شکا ہے حالائے جس سید نام آئیے چی ہجری کی مسلمان نو ٹول دستاویز پس شی غلط شو پر تاریخ مانے غلط شو سکر المحنت المفنت دو علماء دیوبند کتاب دے مغم تسلیم کو کتاب دے پائے خدری دس خط داسی دی چاگا دی کتاب دے لکھو نا لس لس کالا شل شل کالا دیر شل کالا مخ کیا کسان مرشوی دی دس خط بڑے کم دن رہے تا ثبوت دے دے خبری دا جالی شیز دے اب یا پائے کہ چکم آقی دے لکھے دا حیات الانبیاء دری علماء دیوبند مفتی عزیز الرحمن مفتی کفایت اللہ اور مولانا ظفر احمد عثمانی تغیر آئے ہوئے خلاف یعنی داغے سمون نشتا دے خبر حافظ صحابی و کتاب دے اگے تو الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ صحیح تاریخ پدے وایتے سزونا رد کو علم شے و قبل علم شے. حافظ سیوطی کتاب ہے شماریخ فی التواریخ کتاب اللہ پیدا کیا تھا اللہ شماریخ فی التواریخ چاہے تاریخ سا اہمیت تاریخ پہ اہمیت بانے ایک انکار نشترے خلق خلط مبحث کئی جو سڑے دے انسان جو مکڑے شے تاریخ راوا خلی او داغی پہ بنیاد بانے دا صحابی غلطی ثابت ہوئی عجیدہ خبر ہے صحابی اگر دے ایمان بنیاد دے ایمان پر نصوص ثابت دی اب تاریخ نہ ثابت دی صحابو پبارکی چ قرآن و سنت سویلی دی اب قابل قبولی نہ کہ ابن جریر توری تاریخ پاسو نما گڑبڑ دا قائد و پباب کے تاریخ سگار نہ دے سوال نہ پیدا کی عقائدوں کی قطعی نس پگاریخ قطعی نس یا قرآن مجید تو یا آگے حدیث تو چاہ متواتر و مشہور احناف با اخبار احاد بان عقیدہ ثابت ہے ثابت وارگے ہدایت تاریخی سوز نہیں اہل سنت لگا دے خبر مطلب دارے دے جی ہوئی چاقل نہ قبل نہ قدا سے نہ قبل چاہے وہ داس چانا مثلا ما مولانا حسینی نے لے او دا وے ما چ مولانا حسینی زما و مخ کے داس ہوئے دا دلیل درے جس کذاب ہے زکا زما دا پلار دا پیدائش نہ مخ کے وفات شے دا محدثین چہ دا وے چاقل نہ قبل دا دانے چہ انت حدیث دا عقل پتول گورا اسناد بارے سڑے بحث چکی تو تپوس کی جوئی تاکم زیادہ لی دلے نہ جتا نہیں اور سمان ریکارڈنگ خبر خاص قسم آواز ہونا چاہیے خبر جنہیں لگے سڑے لگے گی نا خبر کی دا سکا راوی دے سکا لیکن دی غریب تدا پتہ نہ ہوا چیز آپ کتابوں نے کچا سے شہ داخل کرے اس تو بیاری روڈ تفصیل ہوئی وقد عرض عليه ابو بکر ابو بکر محمد ابن اسحاق منها عده وانكر بعضها واقر له بالبعض نبياوي فاما ابو حاتم الرازي محمد ابن ادريس رحمه الله اياه فحدثونا عن ابيه انه عرض كتاب ابيه اليه على احمد بن عبد الرحمن يساله الرجوع عن احاديث منها ابو حاتم الرازی محمد بن ادریس سے کم دے اگر اخبل پلار نے نقل کی چ اغا دی اخبل استاد احمد بن عبد الرحمن تا سا حدیث مخدہ کلل چ دا حدیث خستا مسموعات نری اس طرح سے چل گیا رجوع تے گئے کہ نہ گئے فثبت علیہ ولم یرجع عنہ نا غریب دمرا حرم ترسے دلے ہو دمر دے اختلاط شکار شے ہو چھ پاگے روایتوں کلکو درے اور آگے نے رجوع نہ اس کو معاملہ خراب ہو شو سڑے سے کرے ہو مردود روایت یہ سڑے جگی رکھن جگی یہاں فقط اس ہوئی اور مردود روایت ہے مگنے کنا کنا نا ابھی آپ کو نہیں بنی مردود روایت نہیں بنی شامی عبارت دغلے کم مخنث تو رجال تی گیرا کنچی د موٹی نکم والا مخنث تو رجال دی تا سڑے مردود روایت دے ظاہر کو سری دا اصلی دے تا تو نہ مگیرا خلق اگر تسسو ہوئی گا نا اگر احناف و اصول پہ اور اپلائی کرتا تو بیا پتو لیں گی چھے دے داغی پنیز دے مردود روایت تا دا سڑے چکم دے دے پا دے اخپل حال با نکلک پا دش تا دے وجنہ امام مسلم چہدنہ کم روایت اغسطری اغید دے معاملے نمخ کی اغسطری اور رستو چکم روایت دتنا خلق اخلی ناغ قابل قبول ندی راوی سے قدے لیکن مردود روایت شو بولے غریب کے تمہارا پو پاتے نشوا چدے پخپل روایتنو کی اس تمیزو کی چدا روایتنو زما دیو کا زمان دیا تدی دینا قیدہ رو ہوتا اس یو سلے چاگا دغا زیتا ہو رسی گی چدا حرم دو جی چدا اگا دماغ کار نکی اس خپل روایتنو اپا دی روایتنو نبیجنی تدا وایوائی منگا مختلط دا مختلط راوی دا روایت پا بارے کے درے خبر یاد ساتل بگر دی یو دا چې کوم روایتونه معلوم دي چې دا د اختلاط نه مخکې دي لا قابل قبول دي، لکه کوم چې امام مسلم اغستې دی راوی نه قابل قبول دي. دویم هغه روایتونه چې د اختلاط نه رستو دي، لکه دلته کې چې د کوم روایتونه وویل هغه لا قابل قبول دي. دریم خبر دا چې داسې روایتونه چې د هغې پته نه لګي چې دی شاگرد قبر از اختلاط ویلی دی او که بعد از اختلاط اغوستی دی احادیث ته بهس نه ویښ نه به یو ځای کې دی اوس دې ته وایي داشته پکار آئے دګر چې سره مار باشه ځان سره کې دی اوس که بل فرض د دی سره نور روایتونه داسې راشي چې هغه د دې وساقت کوي نو ټیک ده اگر مخالفت دی کی ویرت کو خو بیا هم یو ضعیف روایت د اجتهاد ذاتی اجتهاد نه غوري انا فسو اصول دی احناف اصول لای چې دی امام ونی هو فرمایل چې زو د ضعیف روایت په مقابله کې اجتهاد نه کوم تو هرګه نس مقابله کې اجتهاد کوي نه ان سری حدیث مخالفت کے بعد اجتہاد کی دا غیر منسوخ حدیث مقابلے کے بعد اجتہاد کی لیکن امام ونیفر احمد اللہ فرمائی چھ حدیث کا ضعیف ہم دے نہ اجتہاد نہ غور دے یہ مثال تا سے پیش کرے چھ کہ امام ونیفر احمد اللہ ضعیف حدیث اگستی و اجتہاد پر یہ حدیث ہوئے یہ مثال بالکل حدیث لقہ کہے منز کے چھ قہ کہا وانے او دسم باتی گی او منزم باتی گی حدیث کو ضعیف دے لیکن امام و نفاظ تخبل اجتہاد پر خیر اجتہاد داو چھے او دس منز دماغ چھے او دس دن باتی گی قہ کہے دا او دس ماتی سر سوئے ماں کرنے سڑے تمہارا پٹک تک خانی چھے زیادہ خبری گی نا چھے زمارا ریاح ہوتی نہیں گنے دوتی دا حدیث پر دے باب کی کمزور دے لیکن امام ونیفر رحم اللہ علتے کی خپل قیاس پر دی بیام خلق داوی چی امام ونیفر حدیث مقابلہ کی قیاس دی سوال نہ پیدا کی اگا اصل کی آغاز ہے کہ دے اسیز تائی دوکی چلتا حدیث متعارض ہوئی یا حدیث دا قرآن متعارض ہوئی نا آغاز ہے کہ اگا بیا قیاس تورشی اور یول ترجیح ورکی قیاس نہیں زمون خلق پاگی اصول کوئی گی نا دیوی کہ انداز امام ونیفا قول لے نا قول نہیں اسے کم اقل ہونو ہے یہ سلے چھے دا قرآن و حدیث پا مقابلے کے خپل نس پیش کی خپل عقل پیش کی ابو سلمان نہیں نو امام اللہ خبر ہے دا یہ نادرست طریقہ دا زمون خلق چھے کہ استدلال کی یا استنباط کی نادرست خدا خبر را کم وجہ سے اس منگزیر بحث تا چھے امام ونیفا رحمہ اللہ اگر بعد ضعیف حدیث پر مقابلے کی قیاس پر خود دا خبر آغاز تیرا حافظ ابن قیم دیو تپو سے کرو دے چه فرض غسل یوم الجمعہ فرض علی کل محتلم تا حدیث ضعیف دے لیکن دا حدیث القحقہی امر ضعیف نہ دے سو جرا چاسو پہ حدیث القحقہ نے عمل کرے او غسل یوم الجمعہ آتے فرض علی کل مسلم مان عمل نہ کرے اس والی نے خط نشان اگر لگو رہے جواب اور لگو رہے ابن قیم اڑ کے سڑے رہے اگر کتاب دے اعلام الموقعین اے کہ اگر ٹول سزنے جمع کری دی چھ خلق دخپل و قواعد و پائے کی خلاف کے یواز احناف نا ٹول چی کم کم سڑی کم کم زے کے دخپل قیدی او کلی خلاف کرے زمون شیخ ہمیں ملا سے بولا کہ ناگا آگا سزن رو آگا سل چاہتا امام بنیفا خلاف نفس آگا امام بنیفا مخالف کا نو ٹول پر خود تاکہ ٹول اردو ترجمہ کا پختوں کی تا دا پتو لگی اگر چاہ خلاف کی نا دیکھ حافظ ابن قیم اگر داوی چی کل کل خلق اصول وضع کی لیکن بیا دا خپل اصول و خیال و نسد یوازې امام حنیفه نه کوي چې هغه سره دښمنی کوي، دا ټول ائمه یې کړی، امام شافعی، امام بخاری، فلان فلان یو نه پر جمع کړی دې لپاره چې سړي ته بصیرت حاصلی چې اصول کله کله خلک پامال کی خیال لاغی او نه ساتي، یا غلطی نه شي یا نور سه مجبور راشي. وارګه دا زمونږ بل راویو چې دا کره راویو، لیکن دی غریب دغه معامله پرې خوده پویدنه غریب په دې باندې. یو بل راوی چا تو سفیان بن وکیع وای، سفیان بن وکیع دا څه خرابې دی، دته زیل کې دغه ترجمه خونه ده، خدا احمد بن عبدالرحمن بن وهب بن مسلم دا چا چې موږ ذکر کوو وختي، احمد بن عبدالرحمن بن وهب المصري دا چا چې موږ ذکر کوو چې دا صحیح مسلم کې دا روایت شته، دا ترجمه لاندې ده بحثی په صفحه 389 کې یو راوی خی سفیان بن وکیع. صفحہ 389 تہذیب الکمال. امام ابن خزیمہ تپوس اکلیشر لے مر اویتا عن احمد ابن عبد الرحمن ابن وہب و ترکت سفیان ابن وکیع، دا خدوار یو شانت روات احمد بن عبد الرحمن بن وہب دا پر روایتنو کیم خلق و ادخال کلد ہے، او سفیان بن وکیع پر روایتنو کیم دخل شوئے دے، نو سوال نائے دا یو روایتو ناخلی دا بل ناخلی، دا گا دا خپل زمانے خبر دے، دا گا ورد جواب کیوئے لئن احمد بن عبد الرحمن لما انکرو علیہ تلک الحادیث رجا عنها عن آخرها الا حدیث مالک عن الزہری عن انس، وجہ دارا چی احمد بن عبد الرحمن تکل بیان کلی شو چستا خدا فلان کے فلان کے روایت غست رے مینس کے داد امام مالک روایت نہ رے نا پاگے پوشو دا دو اختلاط دلوم بری دور خبر دا اور اس تو خبر کل مختلط شی غریب نہ پوئے دا خود اختلاط پاول کے پوئے دا ناغوی چی او دا تاگر روایت نہ ریخ نما ابن خزیمہ وی زکت از روایتونه اخلم، تا خبر یاد اوسه تاسو څنګه چې امام مسلم د دنا قبل از اختلاط روایتونه اغستی، نو امام ابن خزیمہ ته روایتونه اغستری به شک بعد از اختلاط ته اغستری، خوده بعد از اختلاط هغه درجه ته نو رسیدلی چې ده متروک هغه زمانه کې ته اغستی. اس کا دا نقطہ تا تا نہیں یادا، اور سوال تو صحیح ابن خزیمہ کی روایت راشی ہو تو پسند باندھی متبس ہے چدا حجی متروک دے حدیث موضوع دے خبر ختم دے کے دا فن گران پدی وجشی چدا مراجع ڈیر غوڑی مصادر ڈیر غوڑی پیا اور آوی نے کی چتے یو میزان سر گئے تو بات تو روکڑا پر کار نے کی دا گن کتابوں نے پیدا کون پکاری بیا دا ترجمه چې دی لیکي د سفیان بن وکیع لاندې نه لیکي، د احمد بن عبدالرحمن لاندې لیکي. بیا ته ویل شو اما سفیان بن وکیع فان وراقه ادخل علیه احادیثه، وراق پیژنه؟ وراق هغه چاته وایي چې هغه ته مونږه خپله زمانه کې خپله ژبه کې منشی وایو، دا اصطلاحي لفظ دی. الوراقین په نوم مازره د درې کتابونه شته ده، دا یو فن و پوهه. وراق به هغه چاته وي چې هغه کاغذ جوړو، په دې فن به ماهر وي، ساینس نه ویلي هغه کاغذ جوړو نه شي، ساینسي علومو ته کنځلې مه کوې، عصري علومو ته کنځلې مه کوې، ستا د ټولو جیب کې موبایل شته که نه، دا څه شي ایجاد ده؟ سینسدان دا گڑے شوی دا ٹول تا سائنس ایجادات تی سائنس تا بد مگو رہ خ سائنٹس گناہگار یا نان لیو مسئلہ دا لیکن سائنس دا خراب دا کو اصلی علوم دے انسانی دا انسان دو ترقی یو ترقی دے دنیا کی گئی ناگا پا جدید آلاتو گئی خ راشتہ والے نشتہ دا پاکستان کے لگ خلق دے تخبر علاقی تو گورے پاکستان میں این امریکی یونیورسٹو کے درسوں تھے بات علم دے خدا اصل کے پروپیگنڈا ہی ہے نا مزاورم بھی کسی بارے ساتھ تلائی ہوں باس پروپیگنڈا دیر ناکار اسیز دے پروپیگنڈا چوشی صحابہ اکرام پا عائشہ مانے اتحام لگی جا مسئلہ دا کرتا بن جاتے پروپیگنڈا اعلان کے بنا دے دروغ دی نن چتا سو گوئے دا ٹول نلوے سائنٹسٹ او پاکستانی ہر جگہ جو گورے دا پراپیگنڈے دی او بیا خاص کر زمونگا میڈیا چی گمدا چونکہ دا یہودو پلاس کے دا او دا دے وجنا آغا سئی سیزونا مخیط اندرازی خوا زمونگا دا امام رازی فخر الدین رازی الخوارزمی خوارزمی دارنگی دا چاچی دا ٹائمنگ دا قبلی دا کمشید وکڑو پا ملدان کے سنم دا دا دا ٹول سائنٹسٹ یا زمونگا تو امام ابن الاثیر چاچی لمبے دالوتو کوشش کرو ترنگی تو ابن حیان چاچی دالوتو کوشش کرو اٹول سائنٹسٹ دا ہوں گا لی مصیبت جو گئے تش کتاب تپسنا سی نور سنرا دی زمونگا اسلاف منگا بار بار ویلی تاسو انصاب چو گرے انصاب امام سمانی نو پائے کہ دا ہر امام کار بے خولی لیکن قدوری دا سو ہے قدوری دا کار دا کن قدرہ کٹوے جوڑا ہوگا تب اخبر تخبود پختو جی کلا لوے جی کلا لوگا حلوانی تب بزاز شی خباز شی دا ٹول افنون دی دا اس دا کول پگار دی اسلاف و طریقہ داوہ چی دی با پا خلق و زان نبوش کو زمونگ تجربہ دارا ہے جزد اخبر جماعت کے عرصو ہے لگئی ودا ہے جزد نہ چانا خرم و نہ چانا پیسے اتنا اللہ فضل اخبر اخرم اخبر اسکم و جماعت کے اخبر پیسے لگوں زہر سوئے لیم خلق و مزاج دارا ہے چکلہ تا لس روپے ادھر کی گنا ملس دلہ و دیکھیں نہیں پاسے زمونگ والد سے زمونگ دیر عجیب و غریب تربیت کر رہے ہیں اسلے ہو زمین کو لیجی صاحب بے اڑتا ہے مالے صاحب غریب ہو اگلے 500 روپے ہو گیا زکات واخلا اگر بھی زکات اخلم کو احسان بنے ہونے اگر ایسا مطلب ادا احسان بنے جس طرح نماز زکات قبول ہو اگر احسان نہ بنے تو مالے صاحب پیسے واپس کر دا ہے سڑے ستا تربیت ہو کہ نبیہ وسائی خبر ادا کرے بنیادی طور زان بوچ کے ما زما مخلے دا اللہ فضل لے کلی کے سوگ نہیں رات اور آگے وجہ دا ہے چھے ما سر اس شے نہیں شتا دے خود دم رہا ہے چھے چانا سے شے اڑو والم بلکہ اکثر و بیشتر خلق بدا اللہ پو فضل زمون کا قرض داری کلی کے اوکڑی کوشش دا گئے چھے خپل اخپو بانی بلا لیا خپل محنت کوے خپل مزدوری کوے قوم تلاس موگ دوے الید العلیاء خیر من الید السفلہ دا ور راقیت دا یو فن و بخوا ڈیل وے فن و ور راقین خدے ور راقین بروانے ہم کو بدعاتی بو مشرق بو شرکی مزاج بے ہو کمیونسٹ بو یو صبر سے کتاب کے بروانے ہم کو دا سڑے سفیان بن وکی فین ور راقہ ادخل علیہ احادیث فرواہا وکلمناہ فلم یرجع عنہا ارے ہم نے خزیمت تجزیہ تھا چ احمد بن عبد الرحمن مصری تو ہمنگا ہوئے لاغد آگے خپل رجوع کرخ سفیان بن وکید آگے خپل رجوع نہ کولخ نماز سے چلو گو فاستخرت اللہ تعالی و ترکت الروایت آنا نماز آگا نہ پدی وجہ روایت پر دویم راوی دے زمونگا سفیان بن وکیع چدا کبیر آویو د دو وراق ادخال کړه د په کتاب کې د تو وضاحت اوم شلاغه چې دا کتاب ستانه ده دا چا غلط لیکل دی لیکن دو داغه رجوع نکلا لہذا ابو حاتم راضی دے پر ہوتا تو ترک وجہ سے شوا اغدا چے دے پخپل غلطے وانے کلک ملار دے آغا روایتنو تخپل روایتنو وی چے اغدا دن ندی کذاب ندے خود دو دماغی فطور دے حد پور رسے دے لے چے دے غریب تمیز نشکو لے ادویم راویش زمان درم راویش ابو حذافہ سہمی احمد بن عبد الرحمن او سفیان بن وکیع ادخال لپارا کو بیش میرا نور روات مشترے خود دے سراد مننی بحث کدا اضافہ ہوگا چکل کل ادخال دے امتحان دا پارگی کل کل ادخال دے امتحان دا پارگی مثلا دا یو حدیث متن راواخلی او دا بل حدیث سند سرے اتوڑی یعنی متن دیو حدیث تے اگر آواخلی آگے سر دبل صحیح حدیث سند اتڑی اتا دے مخت در کی جدا روایت سنگ ہے دے امام بخاری رحم اللہ چخپل کلی تراغ دا خلق کو امتحان اگستا کن ناغے امتحان دا شانتے ہو چھ سلو کسانو آگتا سل حدیث دا سے ویل چھ پائے کہ ادخال کرشے ہو دیو سند قلب پکیر کرشے ہو کرنے ادخال بمانے قلب دیو حدیث سند بل سرا دبل سند بل حدیث سرا دبل بل سرا دبل بل سرا وہ تجربہ سم روا چٹو لو ناگا عورتیں دیو جواب حکم کر ٹو لے جاؤ حکم اسلح ہو تری قدر ہو سر نہ شروع ہو گیا تا دا سند وے لو دا متن دے سر وے لو خود سر متن دا غلط ہے دا دے بس سڑے حیران شی دیتا وزم حیران ایدم کچھ کل ما سو کو رہے دو ذاکر نائی کی استاد احمد دیدات ما جی کل ایم فیل کو نو ما آگا رہے دل داگا کیسٹ ہے پیو گھٹے گھٹے گا داگا پا ٹی وی بانے بے کتے گا نا اگدے اگدے زہ حیران شو آگا سلکتے چا اللہ آگا سمرا حافظہ اور گلے بیا جا کے نائک چراغ ادا عبارت نہ ماں بولی گل تو سار بلے برے ہی گرد چ دے رشا ہوئی کدا درو ہوئے ادمر ظالم دے چاہا بتا تھا صفا نہ کرخ نمبر اندر تو ہوئی کرخ نمبر تو مجھے سطر فلان نہ دروغ نہ ہوئی یو خواہ گئی چپ رستم کی یودے نہ گئی چپ تفسیر پڑتے بھی کی پجل باون کی لکھ لی امام شامی جی کم دے پخپل فتاوا کی پجل 132 کی کرے تو دا سے کل کل امتحانن کی دش مثلا منہ سر سکار آوی دے یا دروجن نہ دے سکا آوی دے خواہ ہم دا کار گئی ابل کتاب ذرا کتاب پیدا کرے تھے دے تو سوالات الحاکم النیسابوری لدار قطنی دار سوالات کتابوں نے ٹول پیدا کر پکڑ دے دعا کرے چیو خمر کرے حج لے چڑھتے لڑشی اور سڑے آگا مائے ٹول سوالات کتابوں نے پیدا کی وہ چاگا اہل علم دے پسے ہو گئے زبان خپلا میرا دادا کستا سو دعا شامل حال شی نو انشاءاللہ جدا کار بڑے رہا دا پوری منگو دیدہ پارا عالم سڑے پکاری چاگا رہ رہا تنزی چاہے کتابوں نہ پسے ہو کر سے منگتا ضرورت دری سے زیادہ وذکر احمد بن منصور الشیرازی دا امام دار قطنی ہوئی گا ذکر ہے کہ دا احمد بن منصور الشیرازی فقال دار قطنی ہوئی چی یتقرب الیا بکتب یکتبہا مالا وطور آتا کتابوں نے لکھل وقد ادخل بمصر وانا بها احاديث على جماعت من الشيوخ دے تو سوئے جرح ورتا ہے لما دیرا پار روڑے جدا جرح الفاظ دی لیکن دا سڑے مجروح نہ دے دب امتحان دا محدثین و اغسطو ناغی دب ادخال کو ان یو حدیث ټوکلا را واست بل سنن سره ولا ادا ایبل حدیث سنن را واست بل حدیث سره ولا دراوی سے قراوی دے دراوی نوم دے احمد بن منصور الشیرازی دا حجت تے واقعہ دا یعنی سقرا وی دے محدثین رو تا حجت وئی لیکن دے دا کار چے بکو دا بے امتحانن گو اگر دوکی موکی دا پاروے نگو دا قول دا کم چے ماتا دلتا ہوئی دا حافظ ذہبی لگل دے خود میزان کی دلتا کی لگا مسئلہ دا تا سر کے میزان ہی چاہ سر بیاو گورے دا جلد اول کی صفحہ 159 کی لگی قالت دار قطنیو ادخل علیہ دے ادخل علی جماعت ان پدے لگے دے ادخل علیہ پتا چھے عبارت نہیں معلوم ہوتا بھی اللہ کی تیر علیہ سو مطلب شا لیکن عبارت بنا ہی جی ادخل علیہ جماع میرے شیوخ بے مصر وانا بہا کس نجوری خوشی تو ہوئے چھے ادخل علی جماعت من الشیوخ بے مصر وانا بہا وکان یتقرب علیہ ویکتب علیہ کتبان اس تیش و خبر خدا عبارت لیتا ٹھیک گیا علیہ وانے یہ وانے شد و زور کر لی شد و زور دل رکے دخل کی دا ہم خوام دا خبر بیا لسان المیزان کی لکلی دا خو لسان المیزان آشان دی لکلی دا سنگا چھے حاکم کر لی دا قال حاکم احمد بن منصور الشیرازی الحافظ احد الرحالہ فی طلب الحدیث المکثر من جمع مالم یجمعہ غیرہ وکان یزرع به المثل بشیراز فی الفنون دا دیر نوے سرے دے پیدا کسی نہیں کرتا دا سم سرے دے یعنی کذاب نو دے دا لسان میزان لنبنے جل دے دے جل کی اولا خیدہ دا آغم لکھ پہ علم کے اضافہ ہوگا پس رشتہ لسان میزان کے نشتہ نشتہ دا سرہ پدے لسان کی دلتے ہو فیدہ رہا دا وستا تو دیرہ پکاری کو ہوتا سو دیر بیکار خلق ہے کارشی پسینہ کر دا خلق ہوئی جی سیدنا بلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نرستو شام دنر اور بیا چی کم دے اگا او بل چاہ دا پارا بانگ نویخ والتا بیا خوب بولی دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتو فرمائل چی ما حاوہ الجفوا یا بلال دا تا منگ سر سب گتا ہوگلا تو سیدنا بلال چی کم دے را گئے اور بیا اگا بانگ ویل شور ہوگلل اچھا سنگے بانگ ہوئے دے جو کورونا جنکے او خزے او بڑے گانے او سڑی او فلان فلان او خاص کر چاہ غاش حد اللہ محمد رسول اللہ ہوئے گا یہ اللہ ہے مسئلہ جو لشک دا دیر بتاو ری دلیخ پا دیکھے دا قصے اصل کی لکھل دا قصے بنیادی طور لکھے دا ابن عساکر خپل تاریخ خود دمشق نمائیو کتاب دے مختصر پورا خلانہ دے اغینم دے بے اصل و اصال اساس حکایت ہے ایک ادامہ لکھل ہے تو دے اسناد کے خون بحث دے خودے لگی چے ابراہیم بن محمد بن سلیمان چے کم دے بن بلال بن عبدالدردہ فیہ جہالتن مجھول رہ دے او دے دا عبدالدردانہ نقل کی فی قصت رحیل بلال الی شام و فی قصت مجیئی الی المدینہ و اذانہی بہا وارتجاج المدینۃ بالبکاء لاجل ذلك کسی تے اشارہ کر لیتا حضرت اب سرا سرا وہی قصۃ بینۃ الوضع وہی قصۃ بینۃ الوضع او دارا سی قصے را چہ دے وضع بالکل ظاہر کتاب سو دے حافظ ذہبی دے کتابوں خاص کر دے میزان یاد ابن حجر دلسان مطالعہ کے تو ڈیر شدائے حضور وطاستا موضوع ثابت سی کم چہل کو مشہور کرے تا موضوع کی سیرا زیقو لغو لحاظ استفر اللہ علیہ وسلم یہ سنگیس درہ تو آئے اس دا ختم تو